بسم الله الرحمن الرحيم. وحصروا التفاوت في الأولوية والأولية والشدة والزيارة، ولا تشكيك في الماهيات ولا في العوارض. مقتدى خبرة رشوة چه قولي مشكك داتا بيائي چه صدق دي معنی قولي فدخبل افراد بيني فطریقہ دے تفاوت وی، یعنی افراد دے جگہ کولی پا صدق دے غمانے کولی کے متفاوت وی. پچا بنگلے عشد صدقی دے دا مانا دے کولی، پچا بنگلے پا طریقہ دے زور بیادائی پا دا منصبت کے محب اللہ دے حاری آغا مراتب دے تفاوت ذکر کری. نصیدہ خبر وقع چا عرض دے محب اللہ دے حاری پا دا عبارت سرا بیان دے مراتب دے تفاوت تے پدا سے طریقہ سارا چھ مقتا دے کلی مشکک بیان ہوشو چھ داتا یعنی چھ صدق دے غمانے کلی پدا غا افراد کے پا طریقہ دے غا پا صدق دے غمانے کلی پدا غا افراد منے متفاوت تے یادا خبر چھ مختر منوشو چھ متفاوت تے پدا من سبق کے دیا مطین صحیب مراتب دے تفاوت ذکر کری. فقال اویل چه وحصر التفاوت فی الاولویت والاولویت، تی خصر دا چه انواع دی مراتب سلویر دی. اولا نوع دی انواع دی مراتب دی تفاوتنا دی اولویت اولا نوع دو دمرا چه سوید دی دغل کلی پزن افراد ملنی اولی او سوید دغل کلی فضل افراد ملنے آغا اولویت اولیت نا اولویت. نصیدہ خبر ادا سوکا چیسی پا قال مصنف ہوئینا چو حضرو بنکرائی دو قدن منتقیونی التفاوتا مراتب دو تفاوتا پرا سلویر انواع کے نصیدی مراتب دو تفاوتا دا منخصر دی پا انواع اربعا کے. اولا نوعا دی مراتب دو تفاوتنا اولویت تو چه پا مقابل ده دغی کردرینی غیر اولویت تا سیر اولویت اون مطلب صدا صورت غا مقصد یه سره مقصد یه دا چه صدق ده دغی کلی پا زن افراد ملنی پا طریقه ده اولویت سره او صدق ده دغی کلی پا زن افراد ملنی پا طریقه ده غیر اولویت سره نو پا زن ملنی صدق اولایی او پا زنه بنده غیر اولاوی لکه موجود یو کلی دا یا ایده غم انده دو افراد بی یو وجب تعالی پا موجود نصدق دا بل دا ممکنات پا دا موجود نصدق دا خو صدق ده ده موجود کلی خو وجب تعالی بنده اولا دا او صدق ده ده موجود کلی پا دا ممکنات بنده غیر اولا دا وجه دا چی پا واجب تعالی بلنی دی موجود صدق زگا اولا دائی چی دی اغی وجود لذاتی ہی دائی بلچہ وجود ندائر کرائی دا وجود یہ پخپلا لذاتی ہی دائی و موجود مشتاکی خود چی پچا صدی کیجی خود قیام دی مقدار واجبات صدی کیجی نو دل دا مقدار پا ذات بری تراتی رچی کی ما قیام دی وجود آ وجود یہ لذاتی ہی دائی نسا کہ ایسی دک پا من اولا دائی و دا موجود صدق پا ممکنات من دی چی غیر اولا دائی چه پا بای که جدا کی موجود دای چه دا مبدا دا موجودون دو چه دا موجودون دی اغا پا واجه پا صدیکی جی آل غیری دای بل چا ورکرائی دای اللہ پاک ورکرائی دای مستعار دای سی دا وجودی داشتا لکا اللہ وجود دا کل عدم وگر دا سی اغا واجه نا دا موجودون صدق پابند اولا نا غیر اولا دای دو مانا واجه انواع نا پرا تلویر انواع که اولیت ولا نوع دو مطلب دا چه پا مقابل که آخریت ازینی چه صدق دغا کلی پا زن افراد ملنی اولی او صدق دغا کلی پا زن افراد ملنی دیا آخر که سنی یعنی لکه دغا موجود کلی چه دغا دفر ادلا فردن چه یه وجب تعالی و بل ممکنات و صدق دغا موجود کلی پا اللہ پاک بند اول دن او صدق دغا موجود کلی پا دغا ممکنات ملنی سنی یعنی پا آخر که دن ایز چه اصل که دا وجود دا باری تعالی دا موجود و خوچه پسدکیری دا وجود دا وجه نا پسدکیری چه وجود پر خیل دا نو دا وجود دے باری تعالی چه مبدا دو دے موجودون دے پورا چه که مبدا پر کلمہ دو دا علت تایا دے وجود دے ممکنات دے پورا اور یہ علت اوالی معلوم دوام روی نو ازکا و صدق دے موجودون گا پو وجب تعالی بند اوالی ازکا علت تای اوال موجود دا نسی موجودون گا اوال پر صدق شا اور دا وجود دے ممکنات خو معلوم دا ورست موجود دا نو دے موجود دے صدق دے پا بند آخران او سنین شا دا دوین و عشوال دا دوین و عبائن و بیار مگر با وسیو دا نورا بی بینوی دا مختاری جمالا صفوی خریبی لکنین خلاصا دا شعارز محب الله بحاری پا دا عبارت سرا بیان کو دے مراتب دے تفاوتا دا زکا بیان کو چه مختا تاخیر که دے کلی مشکیق بیان وشا او منام دے کلی مشکیق دا وکرا چه صدق دے غمان کلی پا افراد اخپل بنده پا طریقہ دے تفاوت بھی یعنی امانا کلی پا افراد اخپل بنده صدقی جی متفاوتا تن پا طریقہ دے تفاوت پچا بند اشد دو پچا بند کیم کسم دو بیایی اس محب اللہ بی حال لگی جی آغا دے تفاوت و لمراتب ذکر کری فقارا ویدل چو حضرو اربن کری جی کم دے منتے کیونے التفاوتا مراتب دے تفاوتا فدا ورست اقسام کے جتی خلاصا ہے دارو چی تفاوت و لمراتب دا منخصر دی پا انواع اربعا کے اولا نوعا دے انواع اربعانا دے اولویت اولا دو چه پا مقابل دے دے کے غیر اولویت اردینی نسیہ دے دے تقسیل دارا چنے صدق تے دے کولی پا زن افراد بلنے اولاوی اور صدق پا زن افراد بلنے غیر اولاوی لکا موجود نیو کولی دے دے دے پردوا فردائن دی خو صدق تے دے موجود کی واجب تعالی دے ممکنات تی خو صدق تے موجودن کولی پا واجب تعالی بندے اولا دے دے وغی صدق تے موجود اللہ چکو ممکنات تے وقت پا بندے غیر اولا دے پا اولا اولا دے ایسا کسی دے موجودن چکو صدقا وے پا واجب تعالی یک ممکنات خود کلام دے مبدا دے وزن چکو وجود پر کئی لے اور وجود دے باری تعالی لذاتی ہی رے پخفلا چاہر کرا ہے پخپلا لذتی ہی وجود یہ رہے اور وجود ممکنات لغیری ہی رہے وچہ وجود باری تعالی لذتی ہی وہ سیدھے موجود لصدق پاوند اولا شا اور وجود ممکنات لغیر دوازن و مستعار و تحصل لکا عدم سیدھے موجود لصدق پاوند غیر اولا شا تو منظرہ دے عدم اور مستدہ سے ہوئی ہے چیدہ موجود ممکنات تا چھ موجود یا ہے تا یا ہے خو اولا نرزا تا چھ وجود یخپل ندایا بلکہ اولا طریقہ چھ موجود صدقہ ہوگا پا اللہ حق کی صدقہ ہوگا اور دوما مرتبہ دوما نواد انواع اربعانا دے اولیت ولدو چھپا مقابل دے دے گے کہ آخریت اردنی میں دے گے تفسیر خلاصہ دا چھنے صدق دے دے گے کولی پزن افراد ملنے اولنی اور صدق پزن مرا افراد ملنے دے آخران اوسانی یعنی لکہ دغا موجود ان کو لی چھ صدق پہ وجب تعالی بلنے وقت سے دعا پر دینی دیا چکا میں بلور کے وقت یہ وجب تعالی دے بری ممکنات خو صدق پہ وجب تعالی بلنے اولن دے اور صدق پر ممکنات بلنے آخران اوسانی یعنی دے دا زکا چھ اصل کے دا موجود ان چھ صدقی دی پہ وجب تعالی خود وجود دو وجبات صدقی دی شاہ مفدا پہ رکھے مدو و وجود دو وجب تعالی اعلتا دو وجود دو ممکنات دے پورا یا علت خود مختلی پہ معلوم بلنے نسیدہ وجود دو باری تعالی مختش دو وجود دو ممکنات ہے نا چھ مختش دو موجود پہ بند اول صدق شو او پہ دا بل ممکنات بلنے موجود آخر کو سنیر پہ صدق شو دریم آروا دے انواع اربع آنا دے ایغ شدت ولدو چھ پہ مقابل کے یہ ضعف اربینی یعنی اشدیت چھ پہ مقابل کے یہ اضعفیت چھ خلاصا و تفصیل دے غدارا ہے چھنے صدق دے غد کلی پا بعض افراد مندے پا طریقہ دے شدت سرائی اور صدق دے غد کلی پا ذر مرا افراد مندے پا طریقہ دے ضعف سرائی لکا مثال دے کی بے ورش کی وضاحت ہو کی لکا دا اسوہ دنیو کلی رایا ایدہ کہ دے فردوا فردین تا جور فرد کچھ یہ غراب دا ہے آئی فرد دا ہے اور بل فردین دا دے تیرا جمعہ دے خو لیکن صدق دے دے کولی پا غراب بندے چھے وقت دے اسوادو پا طریقہ دے شدت سر دایا اور صدق دے دے کولی دے اسوادو چھے پا تیرا جمعہ بندے وقت دے پا طریقہ دے زعف سر دایا دائمینے وچھ اصل دادو چھے درمدار دے گے صدق دے کولی انہیں یہ مشتقی چھے پچابل نہیں صدقہ وے درمدار یہ پا قیام میں مبدا پھیرے دایا یعنی دے دے اسوادو مبدا چھے سواد وکیتا پا غراب تیرے دیر عشق صدق دے نا صدق دے په غراب پر ډېر په طریقه د شهادت سره قائم دی. او دا سواد چې مقدار اسودو دو په تېره جمعه کې چې موږ وکت په طریقه د ضعف قائم دی. صحت له په امداد د وهم سره د دې د فرد اشد نه انتزاع کو اروبوسی امثال د فرد اضعف. عقل په امداد د وهم سره د دې فرد اشد نه انتزاع اخراج کو د امثال د اغه فرد اضعف. عقل دا یو چې یاره د غراب کې چې موږ یې سواد وکړو د دې تیرې جمعې چې دا یو فرد اضعف و د اسود د فرا غراب یو فرد اشد و نو بیا موږ چې حکم وکړو خو د وهم په برکت سره عقل ویایي چې یاره دا یې د جمعې رقمو لاس وره تر ولای کیږي لاس وره سواد. او په جمعه کې څومره سواد شته؟ یوه بیا چې لاس وره سواد کیږي خو د هر سواد نه اسودو مشتقات ورحمل کوایې اقبل سواد نه اسودو مشتقات ورحمل ورحمل کوایې نو په دا غراب باندې د اسودو حمله متکرر را لاس وره. او په جمعه باندې یوه روشي او چې په چا باندې حمل په سبیلاره تکرار وي تاته قوت وي که نه وي او چې په چا باندې یوه وي تاته ضعف وي ځکه چې دا د اسودو صدق او حمله په دا غراب باندې په طریقه د شدت سره شو او په دا غراب باندې جمعه باندې په طریقه د ضعف سره شو نو دا درما روا عبیار ګرځوه نو درما روا د انواع اربعه نه ده چې ابلغا اولیت دی چې په مقابل کې څه شی نه شدت ته شدت درما روا د انواع اربعه نه شدت دی چې په مقابل کې یې ضعف ورګرځي یعنی اشدیت اضعفیت. تفسیر خلاصای دا چې نو څه د دغه کلی په ځنه افراد منلې په طریقه د شدت وي او په ځنه نور افراد منلې په طریقه د ضعف سره وي لکه دا اسودین کلی دا او دغه د فراد وافر بین طرف ته یو غراب دا او بل یاره تر جمعارو نو څه دغه د اسودو په غراب باندې په طریقه د شدت سره دا او په تر جمع باندې په طریقه د ضعف سره دی دا څنګه په باندې په طریقه د شدت سره شو او په دا باندې په طریقه د ضعف ا تفصیل یې راسته چاندل کې دا اسودو غلی مشتقی دا مشتقی چې په چا حمل کوي د قیام د مقدا ته قضا کوله کفرین په تخر کې بیا کوي چې زره بن چې چاته یای ضرب په قیام وي نو دلا غراب ته چې نیر اسودو یې یا تر جمعه ته سواد په قیام وي بیا نیر چې وقت دا سواد په غراب کې چې دا کوي اند سره کوي په شدت سره او په جمعه کې په ضعف اند سره کوي سی عقل حکم کو په انداد د وام سره چې دا اروګوسی د فرد اشدنا امثال له اضعف. عقل په امداد دوام سره حکم کو په انتزاع د فرد اشدنا امثال له اضعف چې د فرد اشدنا نو دلته چې عقل یې په امداد دوام چې په دا غراب کې لاس غره سواد دی په نسبت سره چې دا یې غاته یو کسی وطره جماعته په دا هر سواد نو یو ور اسودو تکن مشتق کوي ته ورحمل وی کوي نو په غراب باندې لاس وره د اسودو خمل شو او په جمعه باندې یو سواد کوي یو ور په خمل شو او چې حمل په سبیلار تکرار وي خو هغه عشد وي پر نسبت سره هغه ته چې په سبیلار تکرار نه وي دا ورسره چیغه دا درمه روعه و تلوارمه روعه د انواع اربعانه د زیادت ولادو نو خزر د تفاوت فی الاولویت والاولیت والشدت والزیارت فی زیادت که اگر دا مطور د زیادت ولا چه پا مقابل که سر درمی نقصانا نو تفصیل خلاص ایدارو چانه صدق تا دغو کلی پا زن افراد منده پا طریقه دی زیادت سراوی او پا زن نورا منده پا طریقه دی نقصان سراوی اگر اتم هو گه بایانی داو مثال پا طریقه دغه غاده پر مثال زراع دی زراع زراع یو ځای نه لکه چې تاسو په بل کې مثال اسودو ورکړو دوه ته زراع یو کې زراع یو ځای دی خو ځینې هغه د ځینې دی شرعي ځای بنا بر قول مفتبیه یو نیم پټ کیږي او تل سینچې شرعي ځای یو ځای تاسو د کفلو لږ ځینې یو ځای 36 انچ دی ولې درې پټه دی یو د افغانستان متر دی د درې ته تصویر انچ نه راته ورځي ته ځکه مختلف ځینې دی اف یو ګال دا یو ځای ولا کفړه او تکشش دا یو خد کفړه لاس ګزا کفړه دو او بل طرف ته یو کفړه یو ګز دو از دا به زراعه ده پر ادوا فرده ایشول یو فرد یو دا یو نجده کفړه دو بل فرد یو دا کما کفړه دو نیسا دے زیادت مقابل کے خو نقصان دائے نو دا زیرا آن چھ پدا نیزدہ کپڑا میں نصدکی دا پو طریقہ دے زیادت سر پر صدکی جی لس چندہ خوچ پدا بڑا کپڑا سے دکھا دے پو طریقہ دے نقصان سر یو چل پر صدکی جی نو دا میں صدق دے دے زیرا آن پدا نیزدہ کپڑا میں نے ازیت دائے پر ازبت سر صدق دے دے زیرا آتا پا لندہ کپڑا میں نے دون تاس آغا خبرہ کرا ہوں چھتا سر کے پاس یہ تپرہ ہوں گلنے چھ عقل پہ انداد دے وہم سرا دا حکم کو چھے دے گا سر دے از یدنا امثال دے از عطر بسی چھے عقل یہ چھ پدہ دولے کو خوئے دے کا فرلہ کم لاس چندہ کسا دے نو دے ہاری وہ پہ مثال بندے وہ دا زیرا آتکے پہ خمل کاوے چھے لاس ورا پہ خمل شا وہ پہ بل بندے یہ ورا خمل شا نو ایسے کہ پہ وہ بندے پہ طریقہ دے زیدت سرا شا وہ بل بندے پہ طریقہ دے نقصان سرا شا خود اللہ اسمانہ وردی جی تناکیز جاؤب نکتہ سر لکھا دیجو فلکیف والکم عرض تناکیز پدو نکتہ سر دفع رسوال دو سوالہ وردی جی چی دا تلویر مرتبی چی تو ذکر کرلے دا دے درمہ مرتبی دی تلویر میں خوزہ اس پارک نہیں درمہ مرتبہ کے دا بیانو چی عقل حکم کو پہم دا دو ہم چی دا پر دا شدنا امثال از عفر بسی زکا پابل دے خمل پا طریقہ دے شدد شا پدا بل بل پا طریقہ دے زیادت کا دغه مطلب دا عقل حکم کو په انداد د وهم چې د غفر د ازیدنه امثال د از عفر بسی زکه په یو بنه په طریقه ر زیادت شو په بل بنه په طریقه ر نقصان شو دا څه فرق شته نو ذکر کول د تلواره مې نوعي ورس دوه مې نوعي نه مستدرك او بلا فائدې دي دا سوال نه لکه د غیب جواب وکړل کیف ورکم حاصل دی جواب یې دا چې دلته یې صدرات نشته بلکې دا اوال چې دا د درمه نوع چې دوه تلواره مې نه اواله داغا پا قیفیات کے استعمالی جی داغا ادھر دا پر افراد دے مقولے دے قیف نا دی لیکن چھو نشتو چھو کی مثال ورکا اسودو و دا اسودو جو بیاد اول افراد دے تشاشو لغراب پا پر یو سوا دا ببل و دا پر رنگینہ کے مستعمال شا و دا رنگینہ دے اوساط کی دار چا مقولے نا دی ایک قیف مقولے نا دی زکا تقسیم نکبلا دی او دا زیادت لگت ولی کل چه کم چه دا تروارم آنو آب مراتی دو روگه تفاوتنا دا دا مقوله دا کم ندو یعنی دا زیادت و نقصان دا پا کمیات که مستمری جی نستی خلاصار جواب یه داشوا چه دا درم آنو آب دلتا دا مقوله دا کیف ندو دا شدت و زعب پا کیفیات که مستمری جی پا رنگینا پا الوان که مستمری جی او دا تروارم آنو آب چه دا زیادت ولد و نقصان ولدو دا دا مقونه دا کم ندو پا کیمیات که مستمالی جی مقدار که دا لاز گذر دا و یو گذر دا یو جواب خدا شد نکت غریب وکا بل جواب دا او دا وکا چه درم آنو تروارم آنو که فرق شتا دا درم آنو آکی چه عطل کلا حکم کو پا امداد دا وهم چه دا فرد اشدنا امثال رو بوسی دا فرد از عفو عدس امثال رو بوسی چه متمیز فی الوجود ندی لکه دو ولی اعطا ولا عقل ولی که انداد دو هم چیارا پا دو کراخ که او لس چند سه واد دار ده دو جمعه پا انداز منده ایسا متمیز پر وجود دایی چی دست گوته پکشیش دی چا یو چند یه دا دا یو پا او ازر که یورا کم تر ولی پرا بل که پرا پشا که پرا پخه که پتشی که دست بلنشی خود تو تل دست او بل دستی چه متمیز پر اشاره دی چه اشاره رو کو چه دایو دی جوی میرا کم ترولا آیو دیه دا بل دیه دا بل دیه دا بل دیه متمیز پر اشاره ندی نو نمتمیز پر وجود دی لیکن امثال از عب چه نگوسی نمتمیز پر اشاره دی پا خلاف تو سلواره میں نوعه نا چه سلواره ما رو آکه چه دایو زیاده تو دی نقصان ولا دو چه دایو عقل پر امداد دو هم امثال از عب رو گوسی امتمیز پر وجود دی دا یجده لفگه دا کپڑا متمیز پر وجود دا تو تغیره شو چه دا یوگز دا بلگز دا بلگز دا بلگز دا متمرس پر شرابی شرابی رکیش جدای یو گز دو پا مقابلہ کدا و بلگز دا مقابلہ کدا بلگز دا مقابلہ کدا مفارق روح کرو نو آیا نسی ذکر کولو سلوارم نو آیا ورس ردرم نو آیا مستدرد بلا پا ایدی ندی ایدن دی پر ایخ امراتب دی ایخ تفاوت ذکر کتی دکیر پا کلی مشکی که تفاوت پا افراد که ضروری و ایدن آباد یو مسئلہ اختلافی ذکر کوی دی اشراقیین و دی جمهوری پا اصابو جمهوری